0-0, 到这个位置吗？ Então, eu vou fazer 对。 Nobody got the book on the law.

Kimi zamiye takışın oldu ya. Ben de onu da oldu ya. Kuruca'da başarı direysem, Kuruca'da bu zamiye takışına da takışın oldu ya. Sen ne bak başarı var. Salvador, bom dia, boa tarde, 255, passou o carro, passou através. Estou levantando meu pé, com 1500 pés de para o sul, chamei controle, 2017.